zmienić się przepisy. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź w salonach Jeepa i na jeep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. A za chwilę dwa głosy w sprawie biało-czerwonego marszu organizowanego 11 listopada przez rząd. Porozumienie między MSWiA i policjantami. Oraz akcja Szczepimy, bo myślimy. Ale zaczynamy od gęstej mgły na lotnisku w Krakowie-Balicach. Samoloty nie mogą ani startować, ani lądować. Część lotów jest opóźnionych, a jeden został odwołany, mówi Monika Pabisek, rzeczniczka Kraków Airport. W tej chwili w Krakowie jest 12 rejsów opóźnionych, 12 odlotów. Trzy samoloty czekają na pozwolenie na lądowanie. Jeden lot został odwołany. Odwołany został rejs pomiędzy Warszawą a Krakowem. W tej chwili mamy bardzo gęstą mgłę. Podstawa chmur sięga raptem 50 stóp nad ziemią. Według prognoz mgła powinna ustąpić przed południem. Delegaci naszej opcji politycznej przez kilka tygodni rozmawiali ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości o wspólnym pochodzie 11 listopada, mówił w salonie politycznym Trójki wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Nie było to łatwe. Pamiętajmy, że była kampania wyborcza. Ci organizatorzy, którzy byli bardzo sztywni, oni też chcą tam trochę politycznie zarobić. Natomiast ja się bardzo cieszę, że wreszcie ta decyzja została podjęta. Czyli upaństwowienie, w cudzysłowie, tego marszu daje rodzaj gwarancji na uodpornienie go na prowokacje? Myślę, że tak. I ja także apeluję, ale też i wierzę w taką odpowiedzialność wszystkich nas. Platforma Obywatelska obawia się jednak, że w marszu organizowanym przez rząd pod patronatem prezydenta będą szły także środowiska rasistowskie i faszystowskie, dlatego nie będzie w nim uczestniczyć. Mówiła o tym posłanka PO Izabela Leszczyna w PR24. Gdyby PiS był bardziej kompetentny, gdyby PiS był partią, która rzeczywiście potrafi rządzić, a prezydent Duda był człowiekiem z rzeczywistym autorytetem i takim niezłomnym, jak nam zapowiadał podczas swojej przysięgi w Sejmie, to wszystko wyglądałoby inaczej i rzeczywiście marsz byłby, ale on byłby przygotowywany przez ostatni rok. Marsz rozpocznie się w niedzielę o 15 na rondzie Dmowskiego, zakończy na Błoniach Stadionu Narodowego. Szef MSWiA Joachim Brudziński ma przedstawić dziś w Sejmie informację na temat protestu funkcjonariuszy służb mundurowych. Wnioskowali o nią posłowie PO. To o 15.15. Protest został wieczorem zakończony. Po 10 godzinach rozmów minister Brudziński i przedstawiciele służb mundurowych podpisali porozumienie. Zgodnie z nim policjanci dostaną w tym roku 650 zł podwyżki, a w przyszłym roku 500 zł. Nadgodziny będą od lipca przyszłego roku pełnopłatne. Nie trzeba będzie mieć ukończonych 55 lat, by przejść na emeryturę. Szczepimy, bo myślimy. To inicjatywa obywatelska, której celem jest m.in. złożenie w Sejmie projektu ustawy, zgodnie z którym przyjęcie dziecka do żłobka czy przedszkola ma być uzależnione od wykonanych szczepień ochronnych. Izby lekarskie już rozpoczęły zbieranie pod nim podpisów, informuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski. Obywatelski projekt ustawy Szczepimy, bo myślimy wprowadza obowiązek udokumentowania zaszczepienia dziecka, jeżeli to dziecko chciałoby dostać się do państwowego żłobka lub przedszkola. Istnieje możliwość, że dziecko nie byłoby zaszczepione i byłoby przyjęte do żłobka lub przedszkola, ale tylko wtedy, kiedy miałoby medyczne przeciwwskazanie do szczepień. Pod tą inicjatywą podpisuje się także Naczelna Rada Aptekarska, mówi jej wiceprezes Michał Byliniak. Musimy takie akcje prowadzić, musimy pokazywać, musimy edukować. Do zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej potrzeba 1000 podpisów, a do złożenia projektu w Sejmie 100 tysięcy. A dziś w Sejmie głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy, która zakłada zniesienie obowiązku szczepień, przygotowały go środowiska antyszczepionkowe. Niemal 500 dzieł sztuki polskiej, do tego fotografii, filmy, instalacje i ścieżki dźwiękowe. Po południu na Zamku Królewskim w Warszawie wernisaż wystawy Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. W uroczystości wezmą udział prezydent z małżonką, a patronem medialnym ekspozycji jest Polskie Radio. Ekspozycja zajmie 30 sal Zamku Królewskiego. Jak mówi dyrektor zamku, profesor Wojciech Fałkowski, wystawa będzie wielka nie tylko rozmiarem. Zaczynamy od takiej panoramy polskich dziejów stworzonej przez Jana Matejkę. Później to będzie Konstanty Laszczka, Maksymilian Gierymski, Malczewski, a kończymy na Antonim Rząsie. Do przedsięwzięcia włączyło się Polskie Radio. Na wystawie prezentowane będą nagrania z radiowego archiwum, ważnych momentów historii najnowszej, ale i te sprzed wojny, mówił wiceminister kultury Jarosław Selin. To może archiwum nagraniowe Polskiego Radia jest znakomite. Może usłyszeć Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Sikorskiego i Starzyńskiego, no tych wszystkich, których kiedy radio zaczęło funkcjonować. Według organizatorów wystawa pozwoli zwiedzającym dotknąć sedna najważniejszych wydarzeń historycznych 200 ostatnich lat, od Legionów Polskich na politycznym przełomie 89 roku kończąc. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie szykuje się arcyciekawe spotkanie. Notująca świetną serię Pogoń spotka się w Szczecinie z grającą coraz lepiej Legią. Napastnik gospodarzy Adam Buksa przypomina, że obydwa kluby są w dobrej formie. Jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, natomiast Legia również, więc czeka nas bardzo interesujące spotkanie. W zasadzie ciężko wskazać faworyta tego meczu. Natomiast ja mocno wierzę w to, że utrzymamy tą dyspozycję ze swojego stadionu i 3 punkty zostaną w Szczecinie. A mecz w Szczecinie o 20:30, wcześniej o 18:00 Górnik w Zabrzu spotka się ze Śląskiem. Wczoraj kopali z kolei w Lidze Europy i awans do fazy pucharowej zapewniły sobie ekipy Chelsea, Arsenalu, Lazio, Bayeru Leverkusen, Eintrachtu Frankfurt, FC Zurych i Dinama Zagrzeb. W tenisowym ATP Next Gen Finals Hubert Hurkacz przegrał w 3 setach z Grekiem Tsitsipasem i stracił szansę na awans do półfinału. Teraz siatkówka i wygrana na szpikowanej gwiazdami Stoczni Szczecin 3-1 z Oniko Warszawa. Mówi przyjmujący Oniko Bartosz Kwolek. Stocznia zagrała na pewno dużo lepiej od nas i na to zwycięzcy zasłużyli. My zagraliśmy bardzo, bardzo słabo i myślę, że poniżej swojego poziomu. Zagraliśmy słabo w każdym elemencie, może jedynie w bloku całkiem zagraliśmy na optymalnym poziomie, reszta kulała. Kończymy boksem. W sobotę Krzysztof Głowacki po raz drugi stanie przed szansą wywalczenia pasa mistrzowskiego Federacji WBO w kategorii junior ciężkiej. W Chicago skrzyżuje rękawice z Rosjaninem Maksimem Własowem. To będzie też ćwierćfinałowy pojedynek w cyklu World Box Super Series. Głowacki tytuł mistrzowski wywalczył w podnowojorskim Newark w sierpniu 2015 roku. Teraz zamierza w Chicago nawiązać do tradycji swoich dobrych występów w Stanach Zjednoczonych. Cieszę się bardzo, że mogę zaboksować w Chicago w drugiej edycji turnieju i czeka nas naprawdę bardzo dobra walka, ponieważ przeciwnik jest bardzo niewygodny. Mamy dwa różne style, także na pewno czeka nas świetna walka. Mówił na konferencji prasowej Krzysztof Głowacki, którego licznie w Wiecznym Mieście przyjdą wspierać polonijni kibice. Rosjanin z kolei podkreśla, że dla niego ten pojedynek jest gatunków być albo nie być. Polak odpowiada, że mają z trenerem przygotowaną odpowiednią taktykę i dobrze znają słabe strony przeciwnika. Z Chicago dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po porannych mgłach ograniczających widzialność miejscami do 100 metrów na wschodzie, południu i w centrum kraju powinno pojawić się słońce. Na zachodzie i północy więcej chmur, na północnym zachodzie możliwe słabe opady, mrzawki. Od 8 stopni na Podlasiu do 10-12 w środkowej części kraju i na zachodzie oraz 17 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzę na Warszawę z okna bloku przy ulicy Grochowskiej. Polska zawsze będzie moim miejscem na ziemi. I zawsze tu będę obca. Nasłuchiwanie niepodległości. Finał konkursu na słuchowisko. Pierwsza nagroda, nie miejsce. Marcina Teodorczyka w reżyserii Anny Wieczór Bluszcz. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 20:00. A po 21:00 spotkanie z jurorami konkursu w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszamy. Barbara Marcinik oraz jurorzy. Dominika Kluźniak. Jacek Kopciński. Krzysztof Czeczot. Dobrzyniec Kostrzewski. Do usłyszenia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 5, 32 GB, zapłacisz tylko 799 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już jest. Wyjątkowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej z tekstami, które zbudowały wolną Polskę. Wybór dokumentów, artykułów prasowych i przemówień, które kształtowały II Rzeczpospolitą. Projekt Polska, Państwo, Gospodarka, Ludzie. Okolicznościowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej. Dziś w kioskach. Partner wydania PKN Orlen. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład Black Friday. Do soboty aż do 40% rabatu na wszystkie zabawki. Rabat w postaci ebonu. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.

No gdzie oni są, zabrakło ich, no ale to właściwie to o kim mowa? Piękna piosenka, niezależnie od tego, co autor miał na myśli. No tak, to była Republika oczywiście. Ale ja chciałem przejść do tematów ekonomicznych. Wyobraźcie sobie, panowie, nie wiem, czy do was dotarła ta informacja, że bank PKO BP zajął pierwsze miejsce w Unii Europejskiej w stresie... Tak, o właśnie. Tak. Ale to no. jest... Oczywiście to znaczy, że tak, że to ma i dobre, i złe strony. Bo to, że zajął pierwsze miejsce, znaczy, że jest prowadzonym bankiem bardzo dobrze, to z pewnością, to wiemy. To jest rzeczywiście dobry bank. No to ciekaw jestem tych złych stron w takim razie. Że jest zbyt ostrożny. Że nie realizuje przedsięwzięć prorynkowych. Że nie finansuje to, co wiemy skądinąd my. Że nie finansuje prywatnych przedsięwzięć, tylko koncentruje się na tych dużych. Czyli po prostu ogranicza ryzyko. Bo co to są stres testy? No to jest odporność na ryzyko, tak? Na stres. No to jak wyeliminował ryzyko, bo działa tylko z instytucjami państwowymi, no to jest odporny na ryzyko, bo je wyeliminował. Czy to jest zawsze problem? Panie właśnie Marku? Pamiętajmy o tym, że w ogóle ten problem zbyt dużej ekspozycji, zbyt dużej chęci brania na siebie różnego rodzaju ryzyk ze strony systemu bankowego, to nie jest coś, co myśmy odkryli w roku 2008, wtedy, kiedy ten system finansowy bankowy w dużej części cywilizowanego świata się zawalił, bo zawalił się tak naprawdę, gdyby nie pomoc państw, gdyby nie gwarancje ze strony państw, byłby dramat. W 2007 roku zaczęto robić na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, takie regularne stres testy, czyli jeszcze przed kryzysem 2008 roku. I akurat z systemem bankowym, bo stres testy nie muszą dotyczyć tylko banków, ale jeśli mówimy o system bankowy, mamy z tym problem, dlatego że system bankowy to jest jedyny taki system w gospodarce kapitalistycznej, w gospodarce rynkowej, który jest systemem zaufania publicznego. Banki to są instytucje zaufania publicznego i w związku z tym, co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że my... Nie powinny być, tylko przeciętny Kowalski, wszystko jednocześnie z Smithem, Blackiem czy White'em i gdzie mieszka, tak postrzega banki. I właśnie problem końca takiego postrzegania banków w 2008 roku mógł być końcem świata, jaki znamy. Tak? No to taka jest prawda. Skąd, panie Marku, w takim razie się pojawił taki termin jak bankster? I teraz właśnie do tego znamy. No właśnie, ale co to jest bankster? To jest w ogóle też takie opowiadanie bankster. To jest tak jak, a kto to jest liberał ekonomiczny dzisiaj? Mamy 598 tysięcy rozumień tego słowa i każdy rozumie pod tym kątem Kazimierz to, co chce. Krupa jest liberał. Jeżeli mówimy, ja przez banksterów rozumiem na przykład tych, którzy działali w bankach inwestycyjnych, nieuniwersalnych, to jest ta różnica, którzy kupowali bardzo właśnie ryzykowne instrumenty, albo jeszcze lepiej, sprzedawali te instrumenty swoim klientom, którzy, mało tego, na bazie tych instrumentów robili jeszcze instrumenty pochodne, właściwie łańcuszki instrumentów pochodnych i także w pewnym momencie już nikt nie wiedział, z czym jest związane ryzyko, gdzie ono jest i ile może wynosić strata, która istnieje. I przede wszystkim, to jest najważniejsze, nie informował klientów albo niejednoznacznie informował klientów o tym ryzyku. Ale to nie jest właśnie bank w sensie uniwersalnym. W sensie uniwersalnym ma to być instytucja zaufania publicznego, czyli mamy wierzyć w to, mamy mieć pewność tego, że nasze pieniądze złożone w tym banku są bezpieczne. No i teraz wracam do tego tematu stres testów. No właśnie. A z drugiej strony chcemy, żeby system bankowy jak najwięcej finansował, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, także o nasze oczywiście pomysły konsumpcyjne, ale mówmy o tych przedsiębiorstwach. No właśnie, więc jak daleko się teraz posuwać? I rzeczywiście prawdą jest to, że zresztą myśmy też nie mieli problemu w 2008 roku z systemem bankowym. Pamiętajmy też o tym. Wtedy, kiedy cały świat ten problem miał. Wtedy mówiono, przed 2008 rokiem polski system bankowy jest zacofany, nie chce nowoczesnych instrumentów finansowych. Sam pamiętam taką konferencję w Düsseldorfie, na której byłem w 2006 roku. Podszedł do mnie, rozmawiałem z jednym z przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, który mówił, no super, ta Polska się rozwija. Mieliśmy bardzo dobry okres rozwoju przecież wtedy, ale wasz system bankowy to jest taki zmurszały. W 2006 jest taki zmurszały. Jest taki zacofany. Nie chcecie przyswajać tych nowoczesnych instrumentów. Jesteście zacofani. No i się okazało, że to dzięki temu zacofaniu nie popłynęliśmy w roku 2008, 2009, a także później, bo przecież kryzys zadłużeniowy też tutaj był istotny. Jest bardzo, panie Marku, że pan tu nawiązuje do jakiejś zielonej wyspy. Nie, poczekajcie. Mówię o okresie 2003, 2008. No, z czym się nie zgadzasz, Kaju? Z tym się nie zgadzam, że bankowość, jak wiadomo, jest najprostszą rzeczą, tak? Gromadzi się pieniądze w postaci depozytów, pożycza i różnica jest tym, co dostaje dla banku i dla właścicieli banku. Ale to nie jest, to zbieżne dawno... z tytułem naszej audycji Winien i ma? Jest zbieżne, dlatego o tym mówię. A tylko, że to, tak pojmowana bankowość skończyła się już bardzo dawno. Od momentu... Nieprawda. W którym, nie, tu się nie zgadzam. Od absolutnie. Momentu, w którym banki zaczęły grać przeciwko swoim klientom, a grają... A co to znaczy? Ale no właśnie, ale cały numer polega na tym, że właśnie szczególnie po roku 2008 cały świat się zaczął zastanawiać nad tym. Jeszcze raz. Zupełnie co innego jest bank uniwersalny, który prowadzi taką działalność, Kaziu, o jakiej ty mówisz, czyli bierze pieniądze od jednych, lokaty, po to, żeby pożyczać te pieniądze innym. Kredyty, pożyczki. A jaki, na wyższy procent. Taki bank? Taki uniwersalny, który tylko robi to, o czym teraz mówimy? No, mój drogi, no właśnie cała, jeśli mówimy o Europie, cała działalność nadzoru, Europejskiego Nadzoru Bankowego, Europejskiego Banku Centralnego po roku 2008, a w szczególności po roku 2013, mówię tutaj o tym okresie tych nowych decyzji podjętych przez strefę euro, właśnie dotyczy tego, żeby banki wróciły do tej podstawowej działalności, żeby nie kupowały instrumentów. Dobrze, żeby panowie, to się dzieje. Oczywiście, że się dzieje. A bankowość wróci do tego, że będzie to różnica pomiędzy... No, oczywiście, że tak. Czy ja mam sąd wyjść? Z tym, że jest jedna rzecz, słuchajcie, i to jest... Nie, poczekajcie, ja widzę zupełnie gdzie indziej ten problem i mówienie i to, że my jesteśmy dzisiaj w czołówce, rzeczywiście te dwa nasze banki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo tak to jest kojarzone. No tak, bo tu jeszcze trzeba wspomnieć o banku PKO S.A. To oczywiście także komisja, no pomimo tego, że polski system bankowy był naprawdę w niezłej formie w czasach kryzysu, to pomimo tego Komisja Nadzoru Finansowego także pod wpływem tego, co się działo na świecie i działań ze strony innych urzędów nadzoru, zachęcała, tak to delikatnie określę, do tego, żeby zwiększać kapitały w bankach na przykład. W związku z tym zachęcała do tego, czy nakazywała wręcz, żeby zyski, które wypracowywały poszczególne banki, szły na kapitał, a nie były wypłacone w formie dywidend. I skąd te banki budowały te zyski, budują do dzisiaj głównie? No niestety z podwyższania przede wszystkim prowizji i opłat. Ale dacie i tu mi się szansę, to żeby pójść do przodu? No nie, no ciekawy temat, on nam będzie przeszkadzał teraz. Chciałem powiedzieć, że że system bezpieczny w dzisiejszych czasach to jest system drogi. Musimy się do tego przyzwyczaić. Niestety, że polski system bankowy jest jednym z najdroższych w Europie, ale po części dzięki temu jest bezpieczny. Wszystkim bardzo uregulowany, bardzo mocno. To mam teraz dla was takie ciekawe pytanie. Co to jest 590? No kongres, który od chyba 3 lat, prawda? Chyba trzech. Jest organizowany w Jasionce, pięknym miejscu pod Rzeszowem. Pod Rzeszowem, tak. Piękne lotnisko. Tam było kiedyś lotnisko takie, które już mnie zachwyciło, że było takie maleńkie jak przystanek autobusowy, ale było tak czyściutkie, takie piękne. Ale nie tak maleńkie jak w Radomiu. Teraz to w Jasionce zostało pięknie rozbudowane. Rzeszów zresztą bardzo ładne miasto, czyste, bardzo ładnie utrzymane. Nawet jak się jedzie z Jasionki do miasta, to jest kawałek drogi. No ale panowie ekonomiści wybieracie się na kongres? Przestrzeżone. Nie, bo to jest dla wielkich, a my maluczcy, to po co tak, tam będziemy słuchali? Największe firmy, spółki Skarbu Państwa, ministrowie, a my jesteśmy tylko skromnymi komentatorami. Tylko prości ekonomiści, to sobie tam możemy. No to możecie mieć swoje zdanie na ten temat, ale my jako Polskie Radio będziemy tą imprezę relacjonować. No to my będziemy słuchali tych relacji. Czyli będziemy na bieżąco. Tak jest, będziemy wiedzieli, co w trawie piszczy. Mam nadzieję, że się czegoś nowego dowiemy, może jakieś... niepostrzeżenie powstały na przykład jakieś takie teorie. Na antenie innego radia, ale też publicznego, tam kilka tygodni temu usłyszałem, że inwestycje wcale nie są niezbędne, żeby się kraj rozwijał. Ale to dziwne, bo ty słyszysz że zawsze takie rzeczy. Ja na przykład tego nie słyszałem. Ja nawet mogę powiedzieć... Ty się źle wsłuchujesz. Ja mogę nawet powiedzieć, kto to powiedział, chociaż lepiej zmilczę. Ale to podobno twój kolega jest. Były. Ten, kto to powiedział. Były. No właśnie, ale wiesz, ludzie ewoluują. Być może pojawiła się na świecie jakaś nowa teoria. Ale to nie był ten ulubiony dżingiel? Nie. Panie Kazimierzu? Nie, to nie ten. Dobrze. Poczta Polska w związku ze stabilizacją, zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęła akcję wysyłania e-kartek niepodległościowych. No i co pan nas tak no nas nie, patrzy? No fajnie. Bardzo dobrze. Podoba nam się. Nie, no obiektywnie to jest to niesamowity... To jest, słuchajcie, niesamowity czas, tak już mówiąc zupełnie serio. No, drugi raz w naszym życiu tak okrągłej rocznicy nie będziemy przeżywać, chyba że się jakiś cud wydarzy. Ale jeszcze zabawniejsze jest, od Ekartek chyba niebywała lokata w PKO BP właśnie, o którym mówiliśmy. A do PKO BP to jeszcze... Że taka się nie trafi, ale to nie wiem, bo szczegółów nie ale wiem. Ale ja nie wiem, o czym mówisz, bo tak patrzysz że na mnie. Że lokata mówisz... się pojawiła taka podobno na stulecie. A to może 100% oprocentowanie. A tylko to by musiało być w ciągu dzisiaj, no ze 30 lat by musieli wziąć pod uwagę. A w związku z tą rocznicą, czy panowie już kupili sobie tą, bo to chyba nie jest moneta, no to taki medal. Ale tam jest problem z tym medalem, bo on jest co prawda za darmo, ale trzeba zapłacić za przesyłkę. Czyli on nie jest za darmo. Znaczy ja to tak bardziej w sercu wolę przeżywać, panie redaktorze, już odpowiadając na pana pytanie. A poza tym, no co, kupimy to, położymy do szuflady, zaśniedzieje, zakurzy się i co? A nie, to jest takiego metalu, że nie śniedzieje. Ale zakurzy się. Zakurzy się zawsze może, ale to właśnie będziesz miał nowe zajęcie, raz w tygodniu przetrzeć. No dobrze, to jeszcze mamy taką jedną sprawę, którą trzeba by tutaj powiedzieć na antenie Trójki. Otóż, zresztą nie tylko na antenie Trójki, tylko w Polskim Radiu. Nie wiem, czy wiecie panowie, ale pod koniec listopada jest kolejna edycja konkursu Lubię, bo Polskie. A to jest niesamowicie ważna rzecz. Niesamowicie ważna rzecz. Zresztą a propos właśnie tego kongresu Wiesiące, o którym panowie mówiliście, tam bardzo dużo się na ten temat mówi, a wiemy to z relacji na przykład trzeciego programu radia oczywiście, z poprzednich lat. Jeżeli jest redaktor Ekiert i sprawozdaje, albo redaktor Legowicz i sprawozdaje, dokładnie. Ale właśnie, mówiąc zupełnie serio, to jest to, czego wciąż nam brakuje niestety, bo nie mieliśmy spójnej polityki w tych ostatnich, no już nie mówię 30, ale przynajmniej kilkunastu latach dotyczących promowania polskich produktów, albo przynajmniej produktów wytworzonych w Polsce. Mamy oczywiście... Ale naprawdę wierzy pan mamy w to, co pan mówi tak, teraz? Znaczy w co? Ale w co ja też wierzę w to. Ale w co? Tak naprawdę i uważam, że to jest bardzo ważne. Było, tak panie, kochany panie to po pierwsze redaktorze musi drogi. Być dobre, to poza dyskusją. Ale redaktor Arek nie wierzy w to, że nie było takiej akcji. No nie było, redaktorze, takiej akcji. Natomiast jak to jest istotne, jak jest silne i jak bardzo potrafi pomagać gospodarce, to niech pan popatrzy na przemysł motoryzacyjny w Europie. I już nie chcę podawać konkretnych nazw firm, żeby ktoś nie powiedział, że jestem przeciwko jakimś samochodom, ale paru firm by nie było dzisiaj w Europie, gdyby nie to, że nie rodacy kupowali te samochody, które z całą pewnością nie były najlepszymi samochodami w tej cenie, w której można je było kupić. A mimo to te firmy przetrwały, mimo to funkcjonują do dzisiaj. To jest bardzo ważne, żeby kupować własne produkty, tym bardziej, że nawet jeżeli ktoś 10 lat temu czy kilkanaście lat temu miał jakieś wątpliwości dotyczące jakości polskich produktów czy usług, to nieprawdopodobnie to wszystko się poprawia dzisiaj. Dzisiaj naprawdę w większości przypadków, akurat może ten samochód nie jest tutaj dobrym przykładem, ale naprawdę mamy już bardzo, bardzo wiele takich sytuacji, w których możemy wybierać polskie i niepolskie i to polskie jest porównywalne pod każdym względem, więc róbmy to. Kupujmy polskie produkty. Kupujmy polskie usługi, bo to jest jeden z najistotniejszych elementów wspierania rozwoju naszej własnej gospodarki. Róbmy to. W 100% zgadzam się z Markiem i jeszcze dopowiem jedno. Właśnie taki ten patriotyzm gospodarczy, tak pojmowany, oczywiście, mówię, te produkty muszą być porównywalne co najmniej, to jest jasne, ale jak on jest ważny. Ja może tak troszeczkę, bo to o usługach teraz, ale to jest niezwykle ważne. Mówiliśmy o kryzysie tym po 2008 roku. No ale Poczta Polska to też usługi. Tak, ale właśnie i co się stało wtedy? Najbardziej przerażeni tym kryzysem byli Niemcy w Europie. Straszliwe przerażenie. Chociaż ich stosunkowo nie tak bardzo dotknął. Ale co się stało? Niemcy przestali wyjeżdżać na świat. Niemcy zaczęli spędzać urlopy w Niemczech. Ponieważ nie chcieli wywozić pieniędzy, krótko mówiąc. Czyli przerażona była reszta świata. Włochy, Hiszpania, Grecja, rozumiem. Nie, to miała powód przewodu, oczywiście, jak Niemcy zostały. Tak. Dobrze, jak będziemy się rozwodzili na każdy temat tak długo, to zabraknie nam czasu. Ale to co nas dzisiaj? To rozumiem, że przedłuży pan audycję. Jestem panom i przecież my nie mamy żadnych limitów, czy mamy? No mamy. Aha, musimy skończyć o 10:00 jak zwykle, a nawet wcześniej. I słuchaczom jeszcze winien wypowiedź Michała Putkiewicza, wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej, odnośnie tych... Nasza platforma Envelo udostępnia klientom możliwość zakupienia elektronicznego znaczka pocztowego, nadania paczki pocztowej przez internet, a także wysłania listu, który zostanie wysłany elektronicznie, a doręczony fizycznie do odbiorcy. Chcemy, żeby Polacy podzielili się radością ze stulecia odzyskania wolności i z jakiegokolwiek miejsca są, za pomocą smartfona, za pomocą laptopa, komputera stacjonarnego, wysłali kartkę do swoich znajomych, która zostanie wysłana elektronicznie, ale doręczona tradycyjnie przez polskiego listonosza. No właśnie, żeście się śmiali z tego, że kartka. I co? I co? No, naprawdę, dobrze. Z jednej strony masz internet. E-paczka. Z jednej strony masz internet, a z drugiej strony masz realną. Ale słuchajcie, to jest. A co to znaczy e-paczka? Ale to jest. No właśnie, ale posłuchajcie. Wyślę Markowi, nie wiem, no nie kilogram pomarańczy. Bardzo dobrze. Ale lubię. Przez internet. Ale dlaczego nie jabłek znowu? No, a no gdzie to... masz w Polsce? Kto w Polsce uprawia pomarańcze? No. 2 kilogramy. Kurczę, jabłek. Rozmawiamy o tym, żeby promować polski, a ty znowu pomarańcze. A wiecie, a propos, taki pan. No ale dobrze, no to ale to. Nie, panie Kazimierz. Ale słuchajcie, to jest bardzo fajna rzecz. Pomarańcze pomarańczami. A ja należę do tej poczty. Należę do poczty. To jest pomysł dla poczty. Żeby pomarańcze wysyłać. Nie, wysyłam ci 2 kilogramy jabłek. No. Ale ich nie kupuję. No. Na poczcie kupują ja jabłka kupić, i cię tak? Słuchajcie, ale to jest też moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Ja myślę, że, ale właśnie głównie, żeby tego typu kartki wysyłać nawet nie tu po Polsce, tylko gdzieś w świat. No, także w ten sposób wielu naszym znajomym podkreślić to, że w tym roku, że w tych dniach mamy tak niesamowitą uroczystość. A skąd będą w Polsce? Mieli tam na świecie jakąś ale przecież... patriotyczną no, ale żeby polską wiedzieli, że to się patriotyczną... dzieje, żeby wiedzieli, że to się dzieje, rozumiesz? No, ale to jak się dostarcza fizycznie, to poczta amerykańska musiałaby mieć Ale przecież ty piszesz tą kartkę, jak rozumiem. Oj, w internecie. Ja tego nie wiem. Coś mi się wydaje, że trzeba posłuchać muzyki. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. No tak, oczywiście pan Kazimierz Krupa się odezwał w tym momencie, bo to jest jego ulubiony. Panie Arku, ale zauważył pan, jakie pan Kazimierz ma wyraz twarzy, jak ten dżingiel idzie od razu, jak się od... Nie, z taką lekko szkoda, obawą, że tu kamery szkoda, nie ma. Tu nie ma szuflady. Więc no, ale chciałbym jeszcze nawiązać do tej piosenki Budki Suflera za ostatni grosz, no bo to jakby temat ekonomiczny przecież. A tu padły takie określenia, nie, to było, nie wiesz, to, nigdy to było, kobiecie. Nie... A o za ostatni grosz rozmawialiśmy. My rozmawialiśmy za ostatni grosz. Ale to wiemy, co będzie w następnym programie. Znaczy, za ostatni grosz. To znaczy w sensie oczywiście piosenki, którą usłyszymy. Oczywiście. No dobra. W takim razie kolejny temat ulubiony dla pana Kazimierza Krupy i... No, Rada pana... Polityki Pieniężnej? Tak. No jak wiadomo, powinna zostać zlikwidowana. Powiem od razu, żeby mieć mi to z głowy. No. Ale posłuchajmy prezesa. Nie zmieniam swoich zapatrywań. Uważam, że w świetle tego raportu i tej projekcji nie widzę w tej chwili żadnych przesłanek, żeby w 2019 roku stopy miały ulec zmianie. I przewiduję, że one nie ulegną zmianie, chyba że nastąpią jakieś niespodziewane dla mnie w tej chwili nowe okoliczności. Co do 2020, no to trudno coś mówić, bo to jest odległy termin. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli nie pojawią się nowe elementy, no to to samo się odnosi do 2020. No, ale jest pewne niebezpieczeństwo, słuchajcie panowie, słuchajcie państwo, no, benzyna drożeje. Panie Jarku, wie pan, jaki jest największy problem dotyczący prognoz? Że one dotyczą przyszłości. Ja zajmuję się prognozowaniem, mam bardzo dobrą w sumie szklaną kulę, z fusami też mnie źle idzie, ale czasem niestety się mylę. Kluczowe jest to, już mówiąc serio, to co powiedział Adam Glapiński na końcu, to znaczy... w świetle, jeśli nie dojdą jakieś inne okoliczności. Teraz jak popatrzymy sobie na to właśnie... ostatnie 11 lat, czyli nawet od kryzysu, jest szansa na to, że dojdą kolejne okoliczności, na przykład możliwy odpływ obywateli Ukrainy z polskiego rynku pracy, podwyżka cen energii i tak dalej, i tak dalej. Ten czynnik, to znaczy zmniejszenie się napływu pracowników z Ukrainy, no on by występował, jeśli by występował w ogóle stopniowo. To by się działo w jakimś dłuższym czasie. Tam nie jest tak, że Niemcy się otwierają i tam nie ma barier. Są bardzo istotne też wymagania i bariery. No i my też ze swojej strony będziemy robić wszystko, żeby pracownicy z Ukrainy mieli u nas jak najlepsze warunki. A bliskość kulturowa i bliskość geograficzna nam to znakomicie umożliwia. No i rozumiem, że w tym temacie to porozmawiam sobie z panem Markiem Zuberem, bo Kazimierz Krupa uważa, że Rada Polityki Pieniężnej jest niepotrzebna. Oczywiście, że jest niepotrzebna i jakby wypowiedź pana profesora Glapińskiego, którego lubię i szanuję, on był początkującym asystentem, a ja byłem początkującym studentem, także nawet był moim nauczycielem na SGPiS-ie wówczas, a dzisiaj SGH. Ale jego wypowiedź, tak jak go szanuję, potwierdza to moje tezę, że Rada Polityki Pieniężnej w obecnym kształcie powinna zostać zlikwidowana, bo jeżeli do 2019 roku, do końca 2019 roku stopy procentowe mają być utrzymane, to o czym ta Rada ma radzić? Bo już pomijam to, że nigdy nie trafiła w cel inflacyjny, więc to kiedyś zaproponowałem, żeby sobie wyznaczyli cel inflacyjny plus minus nieskończoność, to trafią. A rozszerzali te widełki, a i tak nie trafiali. Nie, mnie się najbardziej podoba to, że mieliśmy parę decyzji Rady ewidentnie nietrafnych i my, ekonomiści z rynku, mówiliśmy o tym, że bez sensu 2000 rok na przykład, 2012 rok na przykład. Po czym w kuluarach tak zwanych członkowie Rady mówili, tak, rzeczywiście to była zła decyzja, ale publicznie się nikt do tego nie przyznał, bo przecież w Polsce wszyscy są nieomylni. Ale to pan słyszał takie wypowiedzi w kuluarach? Oczywiście, że tak. Ale tylko oczywiście, prywatnie. Tak. Tylko oczywiście prywatnie w tego typu rozmowy. Co do natomiast, to traktuj, niech pan, panie Kazimierzu, traktuje zatem wypowiedź Adama Glapińskiego nie jako przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, tylko prezesa Narodowego Banku Polskiego, będzie pan łatwiej. Natomiast już zmierzając do konkretów, nikt nie wie, jak to będzie z tymi pracownikami z Ukrainy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zaczyna się szersze otwarcie rzeczywiście rynku niemieckiego na pracowników. Prawdopodobnie nie mamy jeszcze tak na 100% potwierdzenia, ale na 99% 1 stycznia ten proces się rozpocznie. I ja powiem tylko jedno zdanie, że minimalne wynagrodzenie w Niemczech w tej chwili jest takie jak w Polsce, godzinowe, z tym, że w euro. Czyli to, co w Polsce jest w złotych, to tam jest w euro. Czyli razy... I tyle w tym temacie. 4, razy 4 mniej 4, więcej. I w związku z tym barierami... No, ale życie tam też jest droższe, to tak... Nie jest dużo droższe. Właśnie cały numer polega na tym, że to nie jest tak, że jest 4 razy droższe życie w Niemczech. Oni ewidentnie im się to bardziej opłaca. Jedyna rzecz jest taka, że oczywiście bliżej im mentalnie do Polaków, język jest bardziej podobny. No to są te rzeczy. Oczywiście jest nieco bliżej, ale to nieco też jest kwestią względną, bo dzisiaj to jest kilka godzin jazdy albo godzina dłużej lotu samolotem, który też nie kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze. Natomiast jest bardzo, bardzo dużo innych niewiadomych tak naprawdę, więc trudno jest... Ale dobrze, dobrze, no Adam Glapiński mówi to, co może powiedzieć w takiej sytuacji. Na bazie tego, co mam, czyli projekcja inflacji, którą dostałem od analityków Narodowego Banku Polskiego, w świetle tych czynników, które dzisiaj znamy, no to nie będziemy podwyższać stóp, a jak się wydarzy coś innego, no to nie wiadomo, co będzie. I to jest klucz. Co chwilę nam się coś innego wydarzało przez te ostatnie kilkanaście lat przynajmniej. No, ale Rada Polityki Pieniężnej, nie wiem, czy dobrze to określam, w Stanach Zjednoczonych jest bardziej odważna. Po pierwsze, tam Rada Polityki Pieniężnej jest zupełnie inaczej konstruowana. To po pierwsze. No, są tam gubernatorzy banków, czyli to są ludzie, którzy się na tym znają z całym szacunkiem, a nie teoretycy. Bo są to ludzie, którzy jakby odpowiadają, bo są prezesami zarządów, są szefami ogromnych organizacji, a nie, znaczy nie ludzie ale to jest też, słuchajcie, wsadzeni. Ale to, co mówi Kaziu, ma sens, dlatego że to jest kwestia struktury. Panie Arku, inaczej oczywiście zbudowany jest Bank Centralny, Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście poszczególni członkowie, z niewielkimi wyjątkami na czele z przewodniczącym, zarządzają płynnością, jeżeli tak można powiedzieć, systemu bankowego w poszczególnych częściach Stanów Zjednoczonych, więc mają realną pracę przede wszystkim. Realną pracę, to jest ta różnica. Rzeczywiście zadanie członków Rady Polityki Pieniężnej to jest spotkać się dwa razy w miesiącu. Raz oficjalnie, raz nieoficjalnie. To jest rzeczywiście bardzo duża różnica. Oni zarządzają swoimi organizacjami i ich decyzje mają wpływ na wyniki. Na to, co się dzieje. Ale to, co o czym powiedział, i to nie jest przytyk do tej Rady Polityki Pieniężnej. Tylko nie, patrząc na wszystkie rady, które mieliśmy. Od początku, kiedy została utworzona, mówię, że powinna zostać zlikwidowana. A kiedy została utworzona Rada Polityki Pieniężnej? I patrzymy na 97. 8-7. Patrząc na życiorysy, na CV poszczególnych członków Rady, tutaj i tam się z kolei ta rada nazywa Komitet Otwartego Rynku, to się okazuje, że tam, ja to sprawdziłem w zeszłym roku, wtedy, kiedy dwa lata temu, tak, już wyłanialiśmy naszą Radę Polityki Pieniężnej. Średnia wieku wtedy, tam w Stanach, to było 63 lata i 9 osób tam w Radzie, w Komitecie Otwartego Rynku miało przynajmniej 15-letnie doświadczenie na Wall Street, albo w finansach, albo są to prawnicy finansowi, czyli ludzie, którzy rzeczywiście realnie w świecie gospodarczym byli. To jest największa różnica między nami a nimi. I o ile przy pierwszej Radzie argument, który wtedy padał, że my nie mamy osób z doświadczeniem w realnej gospodarce, w realnym biznesie, w realnych rynkach finansowych, ponieważ nie mieliśmy tych rynków finansowych. Działał, odleci ja, już to, nie działa. Ale już upłynęło 20 lat, więc już można... Dokładnie tak. Nie I to jest jeszcze jedna rzecz. Panie Arku, jeszcze jedna rzecz. Ale my im nie odbieramy kompetencji. Gdyby pan posadził tam najmądrzejszego człowieka świata w tej naszej Radzie Polityki Pieniężnej, dalej bym mówił, że Radę Polityki Pieniężnej należy zlikwidować. Ponieważ ona jest jemiołą taką na zdrowym drzewie naszego systemu bankowego. My mówimy o tych bankowego. Stanach, bo to jest, możemy znowu, może się podobać, nie podobać, kochać, nie kochać, ale to jest największa gospodarka świata, najbardziej efektywna gospodarka świata i także jeśli chodzi o rynki finansowe, one są tam najbardziej rozwinięte. I dobrze by było czasami wziąć stamtąd przykład, jakieś przykłady. Tam w tego typu instytucjach jest się na koniec kariery, z potężnym doświadczeniem na koniec kariery, a nie w wieku 30 paru lat. To tak samo jak w Sądzie Najwyższym. Tak samo jak, dokładnie tak. Tak samo jak w Sądzie Najwyższym. Doskonale pan to. No to... Trzeba czerpać po prostu z mądrości, zobacz, doświadczenia. Redaktor Arek jednak jak podsumuje, nie? Tak. Zobacz, to jest jednak faktycznie. Dech odbiera. Mnie dech odebrało, kiedy się zorientowałem, że na stacji paliwowej olej napędowy jest droższy od benzyny. A to przecież dosyć częste zjawisko. No nie. To u nas ono nie występowało, na świecie występowało dosyć znacznie częściej. U nas rzeczywiście nie występowało. Mnie to bardziej odebrało mowę, jak gdzieś na serwisach społecznościowych zobaczyłem, że gdzieś benzyna kosztowała powyżej 6 zł. Nie. Naprawdę, na którejś autostradzie było zdjęcie zrobione. A, to na autostradzie, no tak, ale to wiem, jakie są ceny na polskie autostrady. Nie. Słuchajcie, to jest w ogóle oddzielna dyskusja. To ceny autostrad są absurdalne, ja tą tezę stawiam od 2012 roku. I zawsze jak słyszę o tym, że dojdzie do jakiegoś dramatycznego wzrostu cen ropy, to ja sobie przypominam to, że w roku 2012 nastąpiła rewolucja łupkowa, tak to trzeba nazwać. I dzisiaj siła OPEC na przykład, czyli tego zrzeszenia tradycyjnych producentów jest dużo niższa. Ale nie myśli pan o tej rewolucji łupkowej u nas w Polsce? U nas była też bardzo ładna i malownicza. Nie, poczekajcie. Niektórzy przebierali już w turbany. U nas problem polega na tym, że ja nie wierzę dzisiaj w to. Nie wierzę w to, chyba że będzie rzeczywiście jakaś wojna na Bliskim Wschodzie, albo jednoosobowo, uwierzcie mi, prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie z jakichś powodów taką decyzję, czyli decyzję o ograniczeniu eksportu, ograniczeniu produkcji w Stanach i tak dalej. W związku z tym, że jest ten nowy gracz, nowy stary, bo przecież Stany Zjednoczone były do lat 70. wielkim procentem ropy, ale nowy w sensie źródeł tej ropy, czyli właśnie z łupków, moim zdaniem to straszenie Polaków tym, że litr paliwa może na normalnej stacji, nie mówię o najdroższej autostradowej, kosztować 6 zł, jest dzisiaj nierealne. To się by musiało wydarzyć, na przykład pomijając to, co przed chwilą powiedziałem, czyli jakiejś wojnie, no nie wiem, polskie państwo będzie chciało nałożyć kolejny podatek albo zwiększyć akcyzę. Jak cena dochodzi do tego poziomu 70-80 dolarów, następuje bardzo wyraźny przyrost. Naturalnych, w Stanach. Ja przede wszystkim w Stanach. Tak samo dlatego moim zdaniem na to szczęście... Nie ma żadnego powodu, żeby ropa kosztowała powyżej 70 dolarów. Żadnego. Może chwilowo, wiesz. Na zasadzie jakiś strzał na parę dni. Dlatego trzeba postawić na samochody elektryczne. No. No to tak sobie myślę, panowie, że przed weekendem należałoby zakończyć nasz program jakąś optymistyczną wiadomością. I tą optymistyczną wiadomość jest to, że Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok. Zopublikowane na... Ale jest listopad, przypominam. A to są mistrzowie, oni tak 4-5 razy w ciągu roku zmieniają prognozy. I zawsze się oni, rekordzista dla jednego z krajów miało być plus 1,5, skończyło się na plus 3,7, jeśli chodzi o prognozy. I ta ostatnia prognoza była właśnie w okolicach 20 listopada. No, ale nie daliście mi skończyć. 4,8. No i? No to nie. No tak, no jest to bardzo prawdopodobne, ale to oznacza, że końcówka roku będzie gorsza. Nie będzie 4,8. Po pierwsze to przeszacowali najprawdopodobniej, bo nie sądzę, żeby tyle ale było. Ale i tak to oznacza, że końcówka roku będzie gorsza. Ale końcówka roku będzie gorsza. Natomiast to trzeba pamiętać jedno i to jest, oczywiście cieszy. Cieszą takie prognozy ze strony Komisji Europejskiej, bo nie wszyscy mogą je rozumieć, ale jak jest dobra, to potencjalni inwestorzy mówią, okej, jest dobrze, można w Polsce inwestować. I to zawsze cieszy. Proszę nie lekceważyć inteligencji naszych słuchaczy. Ja nie mówię o słuchaczach, ja mówię o inwestorach ze świata. Nasi słuchacze to na kursie ekstremistycznym nauczyli się ekonomii. Zaczepny jest dzisiaj taki. Ekonomii bardzo, bardzo szybko. Natomiast trzeba wiedzieć jedno i myślę, że to jest ważne, niezależnie od tego, co tam ta Komisja Europejska mówi. Jesteśmy po górce koniunkturalnej. No tak. Jaki będzie zasięg spadku, to... Tak, ja nie wiem, czy będziemy kontynuować, bo ale... redaktor Ekiert chciał, żebyśmy skończyli optymistycznie, a teraz powinniśmy powiedzieć właśnie, że jesteśmy po górce i wszyscy się zastanawiają, jak daleko zjedziemy. To znaczy, jak mocno zjedziemy. To ale znaczy, to może, na jakiego poziomu zjedziemy. Może byśmy wyciągnęli jakiś optymistyczny... Smog w dodatku w Warszawie jest dzisiaj. Nie. Ale optymistyczną informację z tego, że będzie dekoniunktura. I teraz nastała cisza. Optymistyczne z dekoniunktury? Nie, tutaj niestety... Nie da rady. To daje pan... Nie, to nawet w naszym programie nie jesteśmy w stanie tego wymyślić. Nie, no lepiej jednak jak... To powiedzmy jak tak, będziemy mieli rekordowy rok, słuchajcie, ale będziemy mieli rekordowy rok, jeśli chodzi o eksport polskich towarów rolnych. I mamy polskie, i mamy rolne, cieszymy się zawsze z tego. I eksport... I co, jest optymistycznie? Kasa.